Віктор Сазонаў. Дзедавыя мудрасці. Чытае аўтар. Ну ўсё жыццё. Хіба толькі маладыя з-за сваёй маладзёвай дурноты чакаюць ад вяселля і будучага пасля вясельнага жыцця доўгага і пяшчотнага шчасця, насычанага вечнай узаемнай павагай і паразуменнем ды іншымі немажлівасцямі. А таксама кахання, перасыпанага дабрабытам ды дастаткам, якія неведама адкуль павінны ўзяцца, але абавязкова мусяць прысутнічаць у колькасці прама прапарцыянальнай іх бязглуздым жаданням. Усе ж астатнія людцы, асабліва блізкія сваякі і сваячкі, пачынаюць праяўляць цуды празорлівасці, і як чарадзеі ў трэцім калене выразна бачаць будучыя неперадольныя праблемы маладой пары. На іх думку, якая грунтуецца на жаданні не даць іншым шчасця больш, чым маюць самі, гэтыя цяжкасці абавязкова мусяць прама з неба зваліцца на галаву закаханай пары і ў такім аб'ёме, які ў некалькі разоў перавысіць іх каханне і здольнасць супрацьстаяць няшчасцям. У дадатак, усе навокал аж да моманту шлюбу, дзе на кароткі час мяняюць свае перакананні на супрацьлеглыя, яскрава бачаць, што маладыя аніяк не падыходзяць адзін другому. Пры гэтым сваякі маладога ўжо ведаюць усе фізічныя недахопы маладой. І ў такой копкасці гэтыя фізічныя недахопы, якая аднога чалавека не можа змясціцца фізічна. Іх тых недахопаў магло б хапіць на ўсю нацыю і яшчэ на суседнія малыя і вялікія народы. Галоўная ж выснова, якая адначасова прыходзіць у галовы ўсёй радні адразу, гэта што маладая не падыходзіць іх прыгожаму хлопцу ні па адным параметры знешнасці, а пра выхаванне і гаварыць не хочацца. І гультайка, як яе маці, і неахайная, як даўно забытая ўсімі цётка. Карацей гаворычы, дзяўчына сабрала ўсе недахопы сваёй нядбайнай радні ажно да сёмага калена ў глыбіню вякоў. Сваякі ж маладой ўжо раскапалі ўсе злачынствы і пачварствы радні маладога, якія тыя нарабілі аж па сённяшні дзень, пачынаючы ад ліка да дамы Евы. І калі ва ўсё гэта паверыць, то ні адно злачынства на свеце не адбылося без іх прамога ўдзела, уключаючы ўсе сусветныя і несусветныя войны, знішчэнне канкістадорамі культуры мая для навядзення сурокаў на суседскіх свіней. Яны гатовыя абгаварваць радню маладога да бясконцасці, пацвярджаючы тым самым выказанае некім меркаванне, што праўдзівымі людзі толькі нараджаюцца, а жывуць і паміраюць лгунамі. Найпрасцей пераносяць шок ад заканчэння нармальнага жыцця сваіх дзяцей і іх таткі. У гэтых незадаволенасць выбарам дзетак доўжыцца толькі да першага сумесна выпітага кілішка. Пасля, з мудрасці і логікай, уласівым выключна мужчынам, якія ўжо зведалі пратэснасць і неўдзячнасць сваіх дарослых нашчадкаў і супакоілі нервы 40-градуснай вадкасцю, яны, будучыя беды сваіх дзетак, пачынаюць успрымаць па-філасофску, усё спісваючы на фату. З матулямі ўсё больш складана. Маці маладога амаль заўсёды перакананая, што яе невіннага дзіцёнка нейкая разбэшаная дзеўка абдурыла, як буфетчыца піяку. Хіба яны мяркуюць па сабе, успамінаючы, як і бышліся з бацькамі сваіх сыноў. Маці ж маладой ненавідзіць усіх з-за таго, што цёшчы мусяць быць такімі злымі па даўно склаўшайся народнай традыцыі. А традыцыі шанаваць трэба. А яшчэ будучая цёшча не можа змірыцца з думкай, што жыццё ўжо прайшло і хутка яна будзе бабуля. Менавіта гэты факт пакажа ўсяму чалавецтву, што яна ўжо кабета не маладая, хоць і лічыць сябе юначкай. Таму перад вяселлем яна не знаходзіць сабе месца, як шалёны сабака, у якога за сняданкам адабралі міску з засмажаным катом. Добра, калі хоць нехта талковы з'яўляецца сярод усёй радні. Васілю з Ларысай пашанцавала. Сярод перадвясельнай мітусні і дэманстратыўных стогнаў усёй радні з абодвух бакоў, калі нават суседзі лічаць сваім абавязкам хоць раз даць мудрую на іх думку параду кшталту «А куды ж ты, дзетачка, лезеш?» або «Ці ўсё ты добра абдумаў?» быў адзін чалавек, які не сказаў ні слова. Гэта быў дзед Васіля. Ён только слухаў да пасміхаўся сабе. Ні з кім у размовы не лез, не спрачаўся і не паддакваў. Як бы чакаў, як той артыст свайго часу, каб сказаць мудрасць тады, калі дурні ўжо нагаворацца, і ўсе глупствы скажуць па тры разы. А глупствы сыпаліся, як снег вайной. Ужо і маладыя пачалі сумнівацца, ці добра яны робяць. Ужо і кінулі б адзін другога, ды разбегліся ў розныя бакі, каб толькі не чуць таго і не бачыць, ды каханне іх трымала разам. А маці Васіля, як зразумела, што каб ашчаслівіць усю радню яе сын не збіраецца адракацца з свайго ўласнага шчасця, выкарыстала тайную зброю, што трымала на самы крайні выпадак – мужа. «Ідзі, дурань, сынам пагавары!» – пачала яго падбухторваць. «Родненькая дзіцятка жыццё губіць, а ён п'е, як конь, а яму абы напіцца!» Батька Василя сапраўды ўжо паспеў прызвычаіцца да рашэння сына, і з бацькам Ларысы ўжо абмяркоўваў за кілішкам, як унукаў называць будуць. З жонкай паспрачацца забаяўся, таму напружыў мужчынскую логіку і прыдумаў, што сказаць сыну. Думаў, фраза будзе разумная і насцярожлівая. «Ці добра ты падумаў?» – пытаецца ён, абняўшы сына за плечы. «Ты добра падумай, сынок! Гэта ж на ўсё жыццё!» І тут выказаўся дзед. І пасля яго слоў усе спрэчкі спыніліся. І людцы, змірыўшыся з лёсам, сталі шукаць выключна толькі добрыя рысы ў абранніках сваіх дзяцей. «Не слухай, унучак, гэтага малакасоса!» – выгукнуў дзед. «Што ён кажа? Усё жыццё!» На ўсё жыццё, нават галаву не задырвай сабе такімі сумневамі, бо ўсё жыццё гэта не так ужо і многа. Віктар Сазонаў. Дзедавыя мудрасці. Чытае аўтар.